Smokey Robinson en Just to See Her. Op 12 juli aanstaande is de Duitse bestseller-auteur Benedikt Wels te gast in Boek en Meester. Mariska de Vries praat met de organisator. Ik ga praten met Hans Kennepol. Hij is artistiek leider van Arminius. Arminius is een debatcentrum, zeg ik het zo goed? Ja, dat klopt, ja. In Rotterdam. En jullie organiseren debatten op allerlei gebied. Alles waar de emotie van omhoog gaat, zullen we zeggen. En dat is best veel. Ja, er zijn heel veel onderwerpen. Ja, jullie hebben ook het onderwerp Boek en Meester. Dat gaat plaatsvinden op 12 juli. Waar gaat dat over? Nou, Boek en Meester is een reeks waarbij elke keer beroemde buitenlandse auteurs naar Rotterdam worden gehaald. En deze keer is dat Benedikt Wels. En het is een wonderboy. Hij is 23 jaar oud nog maar. Maar hij heeft al een paar enorme bestsellers geschreven. Waarvan onder andere ook Het Einde van de Eenzaamheid. En dat is ook het boek van de maand geweest in De Wereld Draait Door. En zijn er 80.000 van verkocht in Nederland. En hij lijkt een beetje op John Irving. Misschien dat zegt mensen wat meer, denk ik. Wereld volgens Garp, ook later verfilmd met Robin Williams. Ja. En Hotel New Hampshire. En een beetje een wonderlijke wereld met bizar, een beetje ironisch. En onderliggend snijdt hij dan toch een beetje ook wel heel serieuze thema's aan. Maar het is een hele, het meeste film, je moet hem kennen. Maar het is een bijzondere schrijver, moet ik zeggen. Een bijzondere wereld die hij schept. Je zei ook een boeiende thema snijdt hij aan. Wat voor thema's heeft hij het over? Dat boek gaat over mensen die wees zijn geworden. En die moeten natuurlijk met elkaar verder. En hoe ga je verder in het leven? En zonder de steun van anderen. En op jezelf teruggeworpen. En een beetje de wat zwaardere thema's. Maar die zitten op een hele, toch wel lichtvoetige manier erin, als het ware. En de critici zijn echt super lovend. Dit is echt een briljante schrijver. En, zeker, dat is als hij zo jong is en dan zelf zo'n boek kan schrijven. Is hij zelf wees of weet je dat niet? Nee, volgens mij niet. Nee. Hij is 23 en het is echt bizar. Dan denk ik van, wat heb ik in al die tijd gedaan? Hoe komt het dat ik dat niet kon op mijn 23e? Wonderboy, inderdaad. Iemand die al zo jong zulke mooie, goede boeken kan schrijven. Dat belooft nog heel veel goeds. Hij komt zelf. Is hij, begreep ik, een Duitser. In welke taal gaat hij spreken? Hij gaat denk ik in het Engels spreken. Want Duits zal een beetje lastig zijn. Maar ik denk dat als hij zo briljant is, dan zal hij ook wel goed Engels kennen. Vast wel. Hij vertelt over zijn boeken. En mag je ook vragen aan hem stellen? Ja, aan het eind van de presentatie zijn er altijd wat mogelijkheden om wat vragen te stellen natuurlijk. En Ernest van der Kwast, misschien is dat ook wel bekend, die zal hem ondervragen. Dat is een bekende Rotterdamse schrijver. En hij doet al heel jarenlang allerlei programma's in Rotterdam met allerlei schrijvers. En Paul Oster had hij pas nog. Weet precies wat hij moet vragen om de juiste informatie eruit te krijgen. Het gaat een boeiende avond worden. Ik zei het al, 12 juli. Hoeveel kost het als je er naartoe wilt? Ik zou het niet weten. Even op de website kijken. Ik geloof een tientje, dacht ik. Even op de website kijken. De prijs hoef je niet te laten. Nee. En waar zijn jullie te vinden? We zijn op Museumpark 3. We zitten tegenover Boijmans. Het Museumpark kennen mensen denk ik wel. Op Kunsthal. Dan gewoon in het centrum Rotterdam. Rotterdam. Bij de Witte de Witstraat. Arminius. Even googlen. En dan 12 juli is het dus Boek en Meester. Ik sprak daarover met Hans Kennepol, artistiek leider van Arminius. Dankjewel. D'Allemagne, où j'écoute la pluie en vacances. D'Allemagne,

don't change the color of your hair. Hey there, you always have my unspoken passion. Although I might not seem to care, I don't want clever conversation. Don't want to work that hard, no love. I just want someone to talk to. I want you just the way you are. I need to know that you will always be the same old someone that I do. What will it take till you believe in me the way I believe in you? Yeah. I said I love you, that's forever. This I promise from my heart. Oh Lord, I could not love you any better. Yeah, I love you just the way you Barry White was dat, and Just the Way You Are uit 1978. En daarvoor Patricia Kaas en Dallemagne. Het strand bij Ouddorp is uitgeroepen tot het schoonste strand van Nederland. Presentator Martin Vermeulen sprak met wethouder Arend-Jan van der Vught en vroeg allereerst hoe de beoordeling van de verkiezing precies in zijn werk gaat. Nou, er komt een jury die, sowieso beoordelen ze de gemeente, maar er komt een jury een paar keer per jaar ongeaangekondigd, maar ook wel op afspraak en soms dan niet. Gewoon kijken op het strand hoe het strand erbij ligt. Mm-hmm. En kijk precies de criteria, hoeveel peuken of hoeveel plastic er nog op strand zou mogen liggen, weet ik niet. Maar het is natuurlijk wel zo, als zij chipszakjes vinden, dan gaat het niet goed, zeg maar. Ja, okay. Dus dan wordt, volgens mij wordt er gewoon een stukje uitgezet op het strand, een aantal vierkante meters. En dat wordt helemaal uitgekampt van wat ligt daar nu precies. En zo wordt het beoordeeld. Plus ook dat inderdaad de jury gewoon op bezoek komt en die kijkt hoe het strand erbij ligt. En het lastige van ons strand, en zijn we nu blij dat het ook goed gelukt is zo, is dat we natuurlijk een heel groot strand hebben. Vergeleken bij andere gemeentes die soms maar 2 kilometer strand hebben, wat dan 40 meter breed is, hebben wij natuurlijk 22 kilometer strand. Een deel mogen dan, ja, dat is natuurlijk natuur en bij het kwade hoek, zeg maar, waar je dan niet op kan. Maar de stranden die we hebben, die zijn gigantisch breed of lang, dus maar net zo dat je dat ziet. En dat is echt wel veel meer werk en ook wel een grotere prestatie als we dan ook deze beoordeling krijgen. Ja, zeker, want het gaat er inderdaad ook om het schoonhouden van het strand met, wat u al zei, chipzakjes en dergelijke. Maar wat ik ook wel eens hoor, is dat mensen bijvoorbeeld bij het strand Noord, gaan ze naar het strand, het is een end lopen naar de zee. En dan loop je ook soms door een stukje slip heen af en toe. Wordt dat ook niet meegenomen in de beoordeling van het schoonste strand? Nee, dat wordt niet meegenomen. Ik kan me die vraag wel goed voorstellen inderdaad. Wij waren op Vlieland donderdag waar de prijs uitgereikt werd. Dus elk jaar is dat een andere gemeente, nu was dat in Vlieland. En wij maken eigenlijk een geintje die op zich niet zo leuk is, maar daar kun je dus wat lopen. En dat vinden ze daar allemaal prachtig en normaal. En wij hadden zoiets van, nou hier in Oudorp inderdaad, we maken die oversteekdammen. Dus mensen kunnen gewoon met schone voeten naar de zee toe. En er zijn een paar van die lage plaatsen waar een beetje bagger in zit. En dan krijgen we natuurlijk best wel wat opmerkingen over van, joh, hoe zit dat? Maar dat is natuurlijk materiaal. Daar kunnen wij als gemeente ook echt niks aan doen. We hebben een aantal keer geprobeerd om het of helemaal vol te gooien met zand. Dat zijn van die lagere gelegen stukken. En toch voelt dat de zee elke keer weer leeg. Dat is een stukje natuur wat zichzelf weer herstelt. En ja, we hebben daar dus inderdaad in de afgelopen 10 jaar een aantal proeven mee gedaan. Ook best wel geld aan besteed. Toch elk jaar komt dat weer terug. Daarom hebben we een aantal jaar geleden ook gekozen om die oversteekdammen te maken. Dus dan storten we gewoon ruggen met zand waar mensen overheen kunnen lopen. Maar voor de beoordeling inderdaad van het schoonste strand telt dat niet mee. Dat is gewoon een stuk wat natuurlijk zo is, zeg maar. Goed, ja, dan is altijd de vraag ook van, ja, nu zijn we het schoonste strand van Nederland. Hoe kunnen burgers die hier het strand bezoeken daaraan een bijdrage leveren om ook het schoonste strand te blijven? Ja, sowieso. Kijk, ik denk dat heel de samenleving wel verandert de laatste jaren. We zijn natuurlijk veel meer bezig met duurzaamheid, met kwaliteit, met bewustwording. Mm-hmm. Als je toch ook wel kijkt van wat voor verhalen er natuurlijk eronder doen over plastic in de zee en plastic op het strand en alles wat aanspoelt. En ik vroeger zag ik dat mensen papiertjes van snoepjes uit het raam gooiden, zeg maar. En ja, dan was dat misschien normaal 20, 30 jaar geleden. Maar dat is natuurlijk eigenlijk wel over. De mensen zijn veel meer bewust en zorgen daarvoor. Dan zie je ook die beoordeling van al die stranden in Nederland. Die cijfers of die punten die je kan halen, die gaan ook steeds meer omhoog. Iedereen zit wel redelijk in de top nu als het gaat over schoonheid. Maar ja, natuurlijk kan iedereen daar een bijdrage aan leveren. Kijk naar sigarettenpeuken, blikjes, alles wat je meeneemt, moet je ook wat dat rest ook gewoon mee terugnemen. We hebben natuurlijk heel veel en ook nieuwe prullenbakken zeg maar, op het strand gezet. Mm. En ja, we proberen als gemeente ook heel veel in te zamelen. Er staan ook van die bakken, Doe mee Verloste Zee. Dat zijn initiatieven van inwoners die ook afval ophalen. En ja, wat dat betreft zeggen wij, als je iets ziet liggen als inwoner van Goeree Overvlak, we willen natuurlijk allemaal een heel schoon en mooi eiland. Ja, raap het op en neem het mee of doe het in een prullenbak of in een bak die daarvoor bedoeld is. En zo kan iedereen inderdaad een steentje bijdragen. En we zijn nu het schoonste strand, dat willen we ook zeker blijven. Ja goed, en inderdaad zijn we daar trots op. We zijn niet alleen het schoonste strand, we hebben de afgelopen jaren heel veel prijzen binnengehaald. Quality Coast Award Platina, 4 gemeentes in de wereld die dat mogen voeren. Dit voorjaar werden we uitgeroepen samen met onze buurgemeente duurzaamste kustregio ter wereld als kustbestemming. Nou, we hadden de meeste blauwe vlaggen ter wereld in 2015. En van ons marketingprogramma, waar we als gemeente ook best wel geld in geïnvesteerd hebben, wonnen we in 2015 en 16 ook 2 eerste prijzen landelijk. Dus eigenlijk is het wel heel mooi dat de gemeente volop in beweging is en ook daar de waardering voor krijgt. Alles wat je hebt, al je tijd, je geld, je lichaam. Je liefde mij, zoveel zelfrespect en nog meer respect van vrienden. Je bouwt voor mij een wit paleis met feesten, wijn, fonteinen. Je vertrouwt me je geheimen toe, laat alle spoken 's nachts verdwijnen. Alles wat je denkt, elke wens of stil verlangen. En je weeft je roze liefdesweb, en in dat web laat ik me vangen. Je bent mijn tegendeel, mijn zelfkritiek, maar nog minder kritiek van vrienden. Je wil me helemaal of anders niet, bent het geluk dat ik niet verdiende. Je geeft om mij veel meer dan om jezelf. Als ik het leven aan elkaar verzin, dan druk jij me op de feiten. Je brengt me water als ik koorts trotsig ben met het geduld dat ik nooit zal krijgen. Geen mens die ooit mijn fouten snapt, alleen jij zult het begrijpen. Als ik oogsten wil, maar het lukt me niet, dan zeg jij laat het nou rijpen. En ik blijf een droom. En je hebt me lief, je hebt me lief in al die nachten vol van tederheid. Je hebt me lief wanneer je zegt, wil je nooit meer kwijt. Je zegt je geeft om mij veel meer dan om jezelf. Maar als je dan zo zeker bent, als je echt zo zeker bent, als je zo heel veel om me geeft, zou je me ook laten gaan? Zou je me laten gaan als het nodig was? Zou je me laten gaan, laten gaan? Zou je me laten gaan als het nodig was? Mijn kompas op open water. En je geeft me alles wat je hebt, maar betalen doe ik later. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. But I miss you most of all, my darling. When thank you. since you went away. The days grow long and soon. But I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall, muziek van Eva Cassidy, Autumn Leaves. En daarvoor uit Nederland van Dick Hout, een dromendief. Schiedam krijgt er een monument bij, en wel voor een werf. Mariska de Vries. Binnenkort wordt er een monument onthuld voor de werf Gusto. Dat is in Schiedam en ik ga daarover praten met Dirk Alleweld. Hij is voorzitter van de stichting Erfgoed Werf Gusto. Welkom, meneer Alleweld. 13 juli is het zover, precies 40 jaar geleden dat de werf gesloten werd. Kunt u vertellen wat de werf voor Schiedam betekend heeft? Nou, de werf heeft heel veel voor Schiedam betekend. Omdat de werf gekomen is in een periode dat het heel slecht ging op economisch gebied in Schiedam. De jeneverindustrie was volledig op zijn retour. En de uitkomst was toen, of de redding voor Schiedam was eigenlijk toen Gusto. Ja, heel veel werkgelegenheid voor de Schiedammers. De economie werd weer opgekrikt. Er werden schepen gebouwd, neem ik aan. Wat werd er zoal gedaan qua scheepsbouw? In het begin werd er heel veel baggermateriaal gemaakt. En dat waren baggerschepen, baggerbakken. Naderhand gingen ze over op drijvende kranen. Daar zijn ze heel beroemd mee geworden. Voor die tijd hele zware drijvende bokken voor allerlei landen binnen Europa. Ze hebben een periode gehad, hebben ze vrachtschepen gebouwd. En eigenlijk in het laatst hebben ze heel veel producten gebouwd voor de olieindustrie. Dus booreilanden, boorschepen, pijpenleggers. Steeds met hun tijd meegegaan. Wat het meest nodig was, dat werd gebouwd op dat moment. Ja, inderdaad. En ze zijn eigenlijk heel bekend geweest toen de tijd met het bouwen van bruggen. Maar dat is altijd een beetje een onbelicht iets geweest. Omdat men eigenlijk denkt, het is een scheepswerf. En dat was het natuurlijk ook wel. Maar ze hebben onder andere meegewerkt aan de Van Vrienden-Noordbrug, aan de brug van Vianen. Aan de brug in Dordrecht, noem maar op. En daar maakten ze vaak de bascules voor. En de bascules, dat zijn de kleppen. Dus het wegdek wat omhoog gaat. Okay. Als de brug open gaat. Ja. Heel bijzonder dat inderdaad, dat denk je niet als eerste aan bij een scheepswerf. Maar wat is uw eigen connectie met de scheepswerf? Ik heb destijds gewerkt bij Gusto. Ja, nou is het wel een prachtig stuk geschiedenis, vandaar ook het monument natuurlijk. Hoe is dat uiteindelijk tot stand gekomen? Is daar een stichting opgericht? Ja, er is een stichting opgericht in 2017 om nog te redden wat te redden valt. Want eigenlijk na de sluiting van de werf in 1978 is er eigenlijk helemaal niets meer gebeurd met de nalatenschap van de werf Gusto. Alles is gesloopt. En er is ook eigenlijk in de stad Schiedam helemaal niets meer terug te vinden. Nou, dat vonden wij als stichting niet te verteren. Dat een bedrijf dat zo'n grote impact heeft gehad op de ontwikkeling in Schiedam. En met name op de scheepsbouw in Schiedam. Dat helemaal niets herinnert aan, aan de werf. En bij toeval hebben we een aantal reliquieën ontdekt in een polder in Midden-Delfland, waarvan we dachten, nou daar kunnen we mee aan de gang. Om te bouwen tot een monument als aandenken aan werf Gustel. Ik heb begrepen dat het ook het toegangshek behelst. Ja, dat klopt. Die worden verwerkt in het monument. Ja, en hoe groot wordt het monument? Zijn dat die toegangsdeuren of is het nog groter? Het is vrij groot. Het zijn de hekken. Die zijn op zich al vrij imposant. Nee, groot is minstens 2 meter, zo'n 1500 kilo wegen. Poeh. En daaromheen komt een ombouw. En dat herinnert een beetje aan de draagconstructies, de stalen draagconstructies in de hallen die destijds bij de werf stonden, waar de secties in gemaakt werden, de schepen. Ja, dat heeft dan wel, dat is toch wel, denk ik, een breedte van 1,06 meter hoog. En waar komt het te staan? Het komt te staan bij de buitenhaven, de Koninginnenbrug. En dan om een zodanige positie, dat als je ervoor staat, voor de hekken, dat je door de hekken kijkt en als het ware op het terrein van de oude werf kijkt. Nou, daar is natuurlijk niets van over. Maar goed, je kijkt op de plaats waar eens de werf was. Waar 40 jaar geleden de werf gesloten werd. Ja. Ik zei het al, 13 juli. Is het zover? Is iedereen die belangstelling heeft van harte welkom om te komen kijken tijdens de onthulling? Iedereen is van harte welkom. Oké. De onthulling dus van het monument Werf Gusto. Ik sprak daarover met meneer Alleweld. Hij is voorzitter van de Stichting Erfgoed Werf Gusto. Hartelijk dank voor de informatie en veel succes met de onthulling, de 13e. Don't stop this train. Don't fall for a minute, change the John Mayer en Stop This Train. Op zaterdag 21 juli is het weer tijd voor het allerleukste gratis toegankelijke meezing-evenement van Nederland. Rotterdam zingt. Herman de Bruin. Rotterdam gaat zingen en wanneer ze dat gaan doen, dat kunt u allemaal horen in de volgende reportage. Want Chantal Wessels is aan de telefoon namens de stichting Nederland Zingt Mee. En die weet er alles van hoe Rotterdam kan zingen. Chantal, welkom. Ja, dankjewel. Kan Rotterdam een beetje zingen? Heel erg, ja. Ja, in het Feyenoordstadion, denk ik. Ja, ook. Ja. Ook op het Grote Kerkplein. Oh, ja. Want dat gaat binnenkort gebeuren. Ja, op zaterdag 21 juli gaat Rotterdam weer uit volle borst zingen. Op het Grote Kerkplein. En dat is dan voor de 7e keer. Zo, doe maar. En ja. Is het dan een soort volkszang? Nou, eigenlijk zijn het liedjes die echt iedereen kent. Mm-hmm. En dat varieert echt van Beatles, ABBA, Diep in Mijn Hart. Maar ook nummers van nu. Wat ik zeg, echt liedjes maar van jong tot oud. Iedereen vindt ze leuk en kent ze. Ja, dat zit in het collectieve geheugen, zeggen we wel eens. Ja. En dan kan er gewoon door iedereen meegezongen worden of je nou goed kan zingen of hebben jullie nog een kwaliteitstoets? Nee, helemaal niet. En dat is ook wel de grap, want we horen heel vaak van ja, maar ik kan er niet zingen. Nou, juist, dan kom naar ons toe. Ja. Het gaat gewoon om de lol van het samen zingen en het maakt niet uit hoe het klinkt en dat is gewoon grappig. Ja, ik zie vaak dat er gewoon mensen komen kijken en die kijken echt zo van ja, ik ga echt niet zingen. En dan na drie liedjes, dan zingen ze het volgens mij. Ja. Je gaat 's avonds beginnen. Om 7 uur wordt het geopend, maar dan heb je nog een groep. Nou, dat vinden we altijd leuk. Eigenlijk is het wel grappig dat je ziet dat vanaf 6 uur mensen voorzichtig het plein op komen lopen. Een drankje doen en zich een beetje settelen. En om 7 uur dan hebben we een optreden van een superleuke band, The Wannabes. Om het publiek lekker op te warmen. Ja, nou ja, dat zijn wel feestbeesten, hè? Ja, absoluut. Maar hoe lang gaat het feest dan duren? Een uurtje zo zingen? Want dan ben je wel schor, denk ik. Nee, het duurt echt tot 11 uur. Oh, zo? Ja, ja, dat is een behoorlijke tijd, maar het vliegt echt voorbij. Ja, en mensen die er eenmaal staan, want je kan niet zitten, neem ik aan, het is allemaal staan. Nou, we merken ook wel dat we wat oudere bezoekers hebben. En daarvoor regelen we ook wat banken, wat tafelstoelen, dat mensen kunnen zitten. Ja. Maar het gros staat ook wel. En het is eigenlijk net als bij een festival, dat je gewoon rond kan lopen, iets kan drinken en meezingt. Want het is een groot plein. Het is ook nog het park, begrijp ik? Ja, het is sinds 2 jaar een stadspark. Echt heel erg mooi. Dat is natuurlijk voor ons ook wel ietsje lastig, omdat je dan een beetje moet passen en meten waar je alles precies neer kan zetten. En dan moeten om het park zo mooi mogelijk dat het zo mooi mogelijk blijft, moeten we werken met rijplaten. En vragen we mensen ook om alsjeblieft geen glas mee te nemen en plastic, om ook echt met respect met het park om te gaan. Ja, ja. Ja, het is ook een, ja, het is gewoon midden in de stad en dan in zo'n park. Dat is ook wel iets heel moois. Ja, het is rondom de Lauriskerk. Dan weten mensen misschien waar ze moeten zijn. Want het Grote Kerkplein, dat is daar, hè? En dan ligt daar tegenwoordig ook een stadspark. En daar kunnen jullie mooi gebruik van maken. Ja. Ja. Is er dan ook nog om de kelen te smeren drankje? Of moet je dat allemaal zelf meebrengen? Nee. Ik zeg juist niet. Het is een gratis toegankelijk evenement. Dus voor ons is de inkomstenbron via de horeca is gewoon heel erg belangrijk. Ja. Dus wij zorgen ook voor voldoende barretjes en proberen de prijzen ook zo laag mogelijk te houden. Want we willen gewoon graag dat het een ontmoetingsplaats is voor iedereen. Ja, maar die inkomsten, die inkomsten heb je wel nodig omdat er geen kaartverkoop is. Precies. Rotterdam Zingt, het evenement waarbij het publiek de ster is. En zaterdag 21 juli vindt het plaats in het Stadspark bij het Grote Kerkplein, bij de Lauriskerk, midden in Rotterdam dus. Ja. Het wordt een mooi feest, denk ik. En dan kan iedereen daar weer van genieten. Chantal Wessels namens de stichting Nederland Zingt mee. Rotterdam gaat zingen op 21 juli. Hebben jullie nog een website waar wat op staat dat mensen nog even na kunnen kijken? Ja. Mensen kunnen kijken op rotterdamzingt.nl of op de Facebookpagina van Rotterdam Zingt. Ja. Daar worden ook veel berichten geplaatst. Dan komt het helemaal goed. Dan denk ik dat het een hele gezellige avond wordt op 21 juli. Dankjewel voor het gesprek en heel veel succes met zingen en ook heel veel plezier. All alone in the danger zone. Are you ready to take my hand? All alone in the flame of doubt. Are we going to lose it all? I could never leave you in the city light. I could never beat storm in your eyes, the storm in your bright eyes. All alone in the danger zone. Are you ready to take my hand? All alone in the flame of doubt. Are we going to lose it all? Love came in between face in the city light. All we are is here. The stars in your eyes, the stars in your dark eyes. All alone in the danger zone. Are you ready to take my hand? All alone in the flame of doubt. We go to lose it all. Let's put some light into our lives. But keep the storm that's in your eyes. Let's put some light into the light. All alone in the danger zone. Are you ready to take my hand? Blanche was dat en City Lights. De late avond van dinsdag 10 juli maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Tears for Fears hebben het laatste woord. Fijne nacht. Oh. Dit is De Late Avond.